آمدن دوستان به بیمارستان جهت پرسش ذوالنون مصری. این چنین ذوالنون مصری را فتاد، کاندرو شور و جنونی نو بزاد. شور چندان شد که تا فوق فلک، می رسید از وی جگرها را نمک. این من تو شور خود ای شور خاک، پهلوی شور خداوندان پاک. خلق را تاب جنون او نبود، آتش او ریشهاشان می رو بود. چون که در ریش عوام آتش فتاد، بند کردندش به زندانی نهاد. نیست امکان با کشیدن این لگام، گرچه زین ره تنگ می آیند آم. دیده این شاهان ز آمه خوف جان، کین گره کورند و شاهان بی نشان. چون که حکم اندر کف رندان بود، لاجرم ذوالنون در زندان بود. یک سواره می رود شاه عظیم، در کف طفلان چنین در یتیم. در چه دریا نهان در قطره‌ای، آفتابی مخفی اندر ذره‌ای. آفتابی خیش را ذره نمود، وندک اندک روی خود را برگشود. جمله ذرات در وی محو شد، عالم از وی مست گشت و سهو شد. چون قلم در دست قداری بود، بیگمان منصور برداری بود. چون صفیهان راست این کار کیا، لازم آمد یقتلون الانبیا. انبیا را گفت قومی را گم، از صفه انا تطیرنا بکن. جهل ترسا بین امان انگیخته، زان خداوندی که گشت آویخته. چون به قول اوست مسلوب جهود، پس مرو را ام کی تانت نمود. چون دل آن شاه زیشان خون بود، قسمت و انتفیهم چون بود. زر خالص را و زرگر را خطر، باشد از قلاب خاین بیشتر. یوسفان از رشک زشتان مخفیند، که از عدو خوبان در آتش میزیند. یوسفان از مکر اخوان در چهند، که از حسد یوسف به گرگان میدهند. از حسد بر یوسف مصری چه رفت؟ این حسد اندر کمین گرگیست زفت. لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم، داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم. گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت، این حسد در فعل از گرگان گذشت. رحم کردین گرگ و از عذر لبق، آمده که نازهبنا نستبق. صد هزاران گرگ را این مکر نیست، عاقبت رسوا شود این گرگ بیست. زان که حشر حاسدان روز گزند، بیگمان بر صورت گرگان کنند. حشر پر هرس خس مردار خار، صورت خوکی بود روز شمار. زانیان را گند اندام نهان، تمر خاران را بود گند دهان، گند مخفی کان به دلها می رسید، گشت اندر حشر محسوس و پدید. بیشه ای آمد وجود آدمی، بر حذر شو زین وجود ارزان دمی. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. حکم آن خور است کان غالب تر است، چون که زر بیش از مس آمد آن زر است. سیرتی کان بر وجودت غالب است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است. ساعتی گرگی درآید در بشر، ساعتی یوسف رخی همچون قمر. می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. بلکه خود از آدمی در گاو و خر، می رود دانایی و علم و هنر. اسب سکسک می شود رهوار و رام، خرس بازی می کند، بز هم سلام. رفت اندر سگ ز آدمیان هوس، تا شبان شد یا شکاری یا حرس. در سگ اصحاب خوبی زان وفود، رفت تا جویای الله گشته بود. هر زمان در سینه نوعی سر کند، گاه دیو و گه ملک گه دام و دد. زان عجب بیشه که شیر آگه هست، تا به دام سینه ها پنهان ره است. دزدی کن از درون مرجان جان، ای کم از سگ از درون عارفان. چون که دزدی باریان در لطیف، چون که حامل می شوی باری شریف.